സൂറത്തുൽ ആലാ ചുമക്കി കുനു ആയേ കരീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സബ്ബിഹ് ഇസ്മ റബ്ബിക്കൽ അഅലാ. പാക് ഗൻസരിവ് നാവ് പന്നിസ് പരവർദിഗാർ സുൻ യുസ് ചടാ തോദ് ഷു യാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലദീ ഖലഖ ഫസവ. യം സൂറി പദ്കുർ ഫസ്കുറുൻ ബരാബർത് മൗസൂൻ. വല്ലദീ ഖദ്ദറ ഫഹദ. ബയം പ്രതക് സിൻ ഖർത് കം മുഖറർ കർ തൗപത് ഹാവ് നസ്താത് കുൻ വാത്. വല്ലദീ അഖ്റജൽ മർആ. ബയം ഖോർ സമീന മസ് ഗാസ്. فجعله غثاء احوى. تطبط كورن سغاس خشك تشوت تسيا. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. ايشس پرناو تو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يي قران مجيد پس مشريون تو كهتي مگر تي يا الله تعالى يچي. إنه يعلم الجهر وما يخفى. بيشك الله تعالى زانان بد بارونتي لوتي بارونتي. ونيسرك لليسرى. بكر وسال تاسان تونج خطر يا آسان شريعت. فذكر إن نفعت الذكرى. پس پریو تو لوکن واز ہرگا واز پرن لوکن فائدہ تے نفع دیے. سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا. نصیحت رچ سوئی یس عذاب اس کھوچے لب روز نصیحت بوز نشی بڑ بد قسمت. الذی یصلا النار الکبرا. یس واتی بڑس نارس سگو ناری جہنم. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. توپت نہ مری تات نرزا نہ روز زند آرام سان. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. پتہ خیک نجات دوبتم یس پاک سپوت بیم پنس پروردگار سن نام پاک ہت نماز پر. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أي منكرو تو چون آخر تو سامان کران بلکی چو تو پسند کران دنیا چ نا پایدار زندگی حالانکہ آخرت چو بہتر تو پوشون دنیا خود. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. پس پٹ یہی مضمون چھ بروٹ من کتابن اندر بیان کرنا آمت حضرت ابراہیم سن کتابن اندر تھی حضرت موسی سن کتابن اندر تھی حضرت ابراہیم اس پٹ 10 صحیف نازل سپجمت حضرت موسی اس پٹ تورات گروٹ 10 صحیف نازل سپجمت.